Книга «Числа», розділ 31. І промовив Господь до Мойсея: «Помстись на Мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків». Тож Мойсей звернувся до народу: «Озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на Мідіян, щоб виконати Господню помсту на Мідіянах. По 1000 чоловік із кожного коліна, від усіх колін Ізраїля, поставите до війська». І вибрали з-поміж 1000 Ізраїля по 1000 з коліна, 12 000 озброєних на війну. І вислав Мойсей їх по 1000 з коліна на війну, їх і Пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд, і сурми для сполоху були з ним. Вирушили вони в похід проти Мідіян, як заповідав Господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських: Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, 5 царів мідіянських. Так само і Валаама, сина Беора, вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину, і отари, та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили, з усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване, людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич до Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля у табір на степах Моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник Єлеазар та всі князі громадські аж поза табір їм назустріч. І розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників, які повернулися з військового походу, та й каже до них: «Ви заставили живими всіх жінок, та ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа заради Пеора. Тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі, і усіх жінок, що спізнали чоловіка, також повбивайте. А всіх дітей жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором 7 день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на 3-й день і на 7-й. Ви самі і бранці ваші. І всяку одіж, і всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину, теж очистите». А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід: «Ось установа закону, що Господь заповідав Мойсеєві: золото, срібло, мідь, залізо, цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг 7-го дня і станете чисті, а тоді війдете до табору». І промовив Господь до Мойсея: «Перелічіть, ти, Єлеазар, священник, і голови родин усієї громади, скільки було взято в полон людей та скотини, і поділіть здобич по половині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади. Від бійців, що виправлялись у похід, візьми ж данину для Господа. Одне з 500, з людей, з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. Візьми ж її з їхньої половини, та й отдаси священникові Єлеазарові, як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьмеш одне з 50, з людей, з великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини. І віддаси левітам, що пильнують службу біля Господнього житла. І зробили Мойсей та Єлеазар священник так, як заповідав Господь Мойсеєві. Було ж здобичі, що зосталось від захопленого військовим людом, дрібної скотини – 675 тисяч, великої скотини – 72 тисячі, ослів – 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх – 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота – 337 тисяч 500, а данина для Господа з дрібної скотини була 675. Великого скота – 36 тисяч, а данина для Господа – 72. Ослів – 30 тисяч 500, а данина для Господа – 61. Людей же було 16 тисяч, а данина для Господа – 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді, була дрібного скота – 337 тисяч 500, великого скота – 36 тисяч, ослів – 30 тисяч 500 і людей – 16 тисяч душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв Мойсей одне з 50 з людей та скотини, та й віддав левітам, що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві. Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході, тисячники та сотники, та й кажуть до нього: «Слуги твої перелічили всіх вояків, які були доручені нам, і не бракує в нас ні одного чоловіка. Отож ми й приносимо Господові дар, що хто знайшов із золотих речей – обручки, ланцюжки, перстені, сережки і намиста, щоб відправити за наші душі покуту перед Господом». Мойсей же та Єлеазар священник узяли в них те золото, все то речі майстерної роботи. Усього ж золота, що його тисячники та сотники принесли в жертву возношення Господові, було 16 тисяч 750 шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлеазар священник золото в тисячників і сотників, та й внесли його у намет зборів, як спомин від синів Ізраїля перед Господом.